en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Sigrid Kaag, ze verkiest Gaza boven Nederland. Dan moet het hier wel heel erg zijn. Goedenavond en welkom bij het Oog op 27 december. Het is de tijd van het jaar voor terugblikken. En vanavond op natuurverschijnselen en hun gevolgen. Hoe verklaren weerdeskundigen Roosmarijn Knol en Peter Kuipers-Munneke het hitterecord van 2023? En hoe staan Turkije en Marokko ervoor na de grote aardbevingen eerder dit jaar? In Nederland dreigt een groot tekort aan antibiotica, maar dat is het gevolg van beleid. En over een paar dagen is het nieuwjaar en staan dieren doodsangsten uit door het vuurwerk. Regisseur Sebastiaan Mulder maakte er een bekroonde documentaire over. Dat allemaal tot middernacht, maar we beginnen met het nieuws van vandaag. Woensdag 27 december. Nou, de situatie is dat het water blijft stijgen. Het gaat best hard. Het water in de IJssel is nog steeds niet op zijn hoogste punt. Sommige kinderen maken zich daarom zorgen. Ja, dat het overstroomt en dat het over Deventer komt en zo, dat vind ik toch wel eng. Anderen staan daar toch relaxter in. Ik maak me niet echt zorgen om, voor de rest. Want ja, het is maar water. Mensen van de gemeente Deventer zijn ook ontspannen. Die rivier die ligt er al een tijdje, dus we zijn al wat gewend. Maar gaat de stad nou onderlopen? En of het echt gaat overstromen is niet helemaal zeker. Maar als dat gebeurt, dan zal het niet vandaag, maar morgen zijn. Dus voor de zekerheid toch maar wat extra zandzakken. Als je het niet doet, dan krijgen mensen hier beneden natte voeten. En dat willen we niet. En dan was er onrust over een stier die door het hoge water alleen op een eilandje stond. Precies op de grens tussen België en Nederland. En dat haalde het Vlaamse journaal. De koe staat net op Nederlands grondgebied en is ook van een boer uit Nederland. Maar daar wil niemand ingrijpen. Dat vreemd dat niemand in Nederland iets wilde doen, hielden ze in Vlaanderen nog even vol. Maar vlak over de grens grijpt niemand in. De koe wordt aan haar lot overgelaten. Vlaamse wandelaars gingen hier ook al in mee. De brandweer is hier geweest en die hadden contact opgenomen met de Nederlandse kant, omdat de koe van de kant van Nederland is. En die laten de koe aan haar lot over, die deden er niks aan. Bij het Nederlandse journaal hebben ze even gebeld met de beheerder. Moest die stier nou gered worden? Conclusie? Nee. Stieren kunnen prima zwemmen. Nou, RTL Nieuws dubbelcheckte dit nog een keer bij de eigenaar. Ze zwemmen hoor, ja, dat is geen probleem voor die stier. We maken regelmatig mee dat dieren, Nederlandse runderen, ook naar de overkant zwemmen, dus naar België. Toch hielden wandelaars er een ongemakkelijk gevoel aan over. Ja, vind ik jammer dus, dat hij daar zo alleen zit. Dus. Een beetje medelijden. Ja, toch wel, dus. Maar het dier stond voor de overstroming ook alleen. Met de stier gaat het in feite gewoon prima. Hij staat daar gewoon rustig. Zoals jullie kunnen zien heeft hij ook totaal geen paniek. En ja, goed, hij graast daar nog een beetje. In Amsterdam is er een wildgroei aan tattoo shops. Er zijn er inmiddels dik 400. Ja, dat is grappig, hè? Want toen ik begon waren het twee. U hoorde tattoo-koning Henk Schiefmacher. Hij denkt dat het aantal shops nog verder zal groeien. Zolang je internet voor €150 een setje kan kopen, ja, dan belanden die dingen straks in de keukenla en dan komt een kleine Jantje thuis en die tatoeëert het buurmeisje. Het doktertje spelen is al lang niet meer in. We spelen nu een tatoeëertje. Tot slot de Beatles. Komend jaar is het 60 jaar geleden dat de band Nederland bezocht. Oud-presentatrice Marga van Praag was daarbij, met de nodige verwachtingen. En ik was ervan overtuigd dat Ringo Starr meteen verliefd op mij zou worden. Want ik was namelijk verliefd op Ringo Starr. Maar het liep toch allemaal anders voor Marga. We kwamen daar aan en ik ging al een beetje zo zitten. En wat denk je? Ringo Starr was er niet bij. Die had een keelontsteking. En hij was vervangen. De hele avond was verpest. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, morgen is er weer een krant en Ewout de Jong heeft hem al gelezen. De luchtvaart heeft een nog veel grotere impact op het klimaat dan gedacht. Dat blijkt volgens Trouw door een nieuwe rekenmethode. Het gaat niet om de uitstoot van CO2, want die is wel bekend. Het blijkt dat de uitstoot van stikstof en fijnstof en met name de witte strepen in de lucht zorgen voor extra opwarming. De betrokken onderzoekers zeggen dat de vluchten vanaf Schiphol gemiddeld 3 keer meer opwarming veroorzaken dan eerder bekend was. Dat komt onder meer doordat condensstrepen in de lucht de warmte vasthouden. Overigens woedt onder wetenschappers een felle discussie over de uitstoot van de luchtvaart en of die wel goed te berekenen en voorspellen valt. Extinction Rebellion wil zaterdag de ring A10 bij Amsterdam blokkeren ter hoogte van het ING-kantoor op de Zuidas. Zij eisen dat de bank stopt met investeringen in fossiele brandstoffen. Het Parool bekijkt de verwachtingen rond die actie. Burgemeester Halsema heeft de blokkade van de A10 verboden en de demonstratie verwezen naar een rustige plek. Maar XR zal daar geen gehoor aan geven. De krant verwacht dat er ongeveer hetzelfde zal gebeuren als bij de acties van Extinction Rebellion in Den Haag. Er ontstaan flinke verkeersopstoppingen en na anderhalf uur worden de activisten weggestuurd. Wie niet weggaat, wordt gearresteerd. De meeste demonstranten worden overigens niet vervolgd. Alleen degenen die als eerste de snelweg opliepen, want die hebben een gevaarlijke situatie veroorzaakt. De Telegraaf constateert dat het aantal verkooppunten voor vuurwerk onder de 1000 is gezakt. 20 jaar geleden waren de vuurpijlen, potten en rotjes nog te koop op zo'n 4500 officiële adressen. Maar na de vuurwerkramp in Enschede werden de regels flink aangescherpt en stopten honderden vuurwerkverkopers tegelijk. En in 2007 waren er nog maar zo'n 1600 vuurwerkverkopers over. Het zijn over het algemeen de kleine verkopers die het voor gezien houden. Zo heeft de krant gesproken met de uitbater van een wandelsportwinkel. Die deed het vuurwerk erbij voor wat extra omzet aan het einde van het jaar, maar dat kostte veel tijd. Ze waren al vanaf september bezig om pakketten in te pakken. Samen met de toenemende concurrentie van de grote verkopers en niet te vergeten de illegale vuurwerkmarkt, genoeg reden om te stoppen. Wat is er aan de hand in het gevangeniswezen? Die vraag stelt en beantwoordt NRC voor een deel. Er is een groot tekort aan personeel. Daarnaast is het ziekteverzuim hoog en vertrekken veel gevangenismedewerkers ook weer snel. Daardoor komt de resocialisatie van gevangenen in de knel en blijft het streven naar drugsvrije cellen een utopie. Wervingsacties voor nieuw personeel, bijvoorbeeld onder het motto aan de bak, in de bak, hebben nog niet het gewenste effect. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh, meet me where the road is tea. We're shifting gear, so move on up. The good night's falling over you. Holes in our shoes, ready to start. Holes in Blauwtsoen is dat met Hey Now. Er is een groot tekort aan essentiële antibiotica, waardoor apothekers en artsen noodgedwongen alternatieve middelen voorschrijven. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten met infecties aan de luchtwegen of urineweg, terwijl deze alternatieve geneesmiddelen vaak veel bijwerkingen hebben en veel duurder zijn. Nicole Hunveld werkt als apotheker in het Erasmus MC in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u werkt als apotheker in het ziekenhuis. Wat merkt u daar van die tekorten? Dat liep op vrijdag voor kerst dusdanig hoog op dat ik eigenlijk tabletten ben gaan tellen van twee middelen. Omdat het een soort van dagkoersen momenteel zijn. We wilden wel zeker weten dat we de kerstdagen goed konden doorkomen en dat we in ieder geval voldoende voorraad hebben totdat nieuwe lading uit het buitenland komt. En wanneer krijgt u nieuwe lading? We hopen één deze dagen. Ja. Dat is met het halen van medicijnen uit het buitenland nooit helemaal zeker. Ja, en welke antibiotica, voor welke aandoeningen komt u tekort? Momenteel gaat het om vier soorten antibiotica. Dat zijn de namen minocycline. Dat wordt niet zo vaak gebruikt in Nederland. Is wel een reservemiddel. Maar ook middelen als metronidazol wordt relatief veel gebruikt. Cotrimoxazol. En een middel wat vooral in het ziekenhuis gebruikt wordt met de naam piperacilline tazobactam. Oh, zeg me ook niks, maar welke aandoening bestrijdt u daarmee? Dat is een best breed scala, omdat die middelen nooit voor één aandoening op de markt zijn. Dus het is vaak luchtweginfecties, maar er zijn er ook twee bij die bijvoorbeeld na grote operaties aan de buik worden gebruikt. Dus dat is niet heel makkelijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Ja. En welk soort patiënten, is er een algemene categorie van patiënten die hierdoor geraakt wordt? Ja, de algemene deler is denk ik wel luchtweginfecties. Nou ja, we zitten nu net in het seizoen dat begint op te komen. Ja. Met de griep en ook sommige mensen hebben zoveel last van corona dat ze daardoor een luchtweginfectie krijgen die met antibiotica bestreden moet worden. Maar ook grote operaties. En er zit ook een groep bij die bijvoorbeeld middelen gebruikt om de afweer te remmen. Daardoor kun je een bepaalde infectie krijgen en cotrimoxazol gebruik je dan uit voorzorg. Dus het is heel vervelend als dat er niet is. Ja, en wat doet u als het er niet is? We gaan eerst in huis dan overleggen met de artsen die erover gaan. Dus de artsen die de infecties bestrijden, dat zijn de infectiologen. We hebben daar ook een commissie voor en dan gaan we in overleg om te kijken wat we als alternatief plan moeten hebben. En soms moet dat heel snel. Dan weten we vandaag al van oké, morgen is er een probleem. Hebben we een alternatief? Zo ja, wat is het? Hebben we het in Nederland of moet het uit het buitenland gaan komen? Ja, en dan kunt u nog eventueel andere dingen apart bestellen voor die patiënten? Als we geluk hebben, dan kan dat. Soms kunnen we bijvoorbeeld een drank bestellen in plaats van tabletten. Maar als heel Nederland dat gaat doen, dan krijg je het domino-effect. Dan is die drank ook in korte tijd op. Dus we doen wat we kunnen, met z'n allen in Nederland momenteel. Maar het is wel van het ene tekort naar het andere tekort. Ja, en als u tekort heeft, heeft u dan alternatieven? Soms zijn er voor een bepaald antibioticum echt wel alternatieven. Maar dat moet dan in overleg met de infectiologen worden afgestemd. Het kan ook nog wel eens van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen. En er zit nu ook een tekort bij waarbij je eigenlijk geen goed alternatief hebt. En dan is er de enige optie nog om een infuus te gaan geven. En daarvoor moet iemand naar het ziekenhuis komen. Ja, en de alternatieven die u wel heeft, kleven daar nadelen aan of werkt dat prima? Als we kunnen wisselen naar een drank, dan is dat op zich prima te doen. Ja. Als we in het buitenland moeten halen, dan wordt het lastiger, want daar zijn de prijzen vaak veel hoger. Dus er is een kostenprobleem. Maar ook de levertijd is heel onzeker. Soms krijg je dan gewoon te horen, ergens over 3 weken wordt het geleverd. Ja, dat kan niet als we een acuut tekort hebben. Ja. En hoe verklaart u dit tekort aan antibiotica? Nou, wat we eigenlijk de laatste jaren zien is dat er door een bepaald beleid in Nederland, waarbij de zorgverzekeraar inkoopt, ze dat voor de laagste prijs zijn gaan doen. Hierdoor zijn veel leveranciers die de gunning niet kregen, die hebben gezegd van ja, dan is het voor ons niet interessant om ons geneesmiddel op de markt te houden. Die trekken dan terug, dat heet het doorhalen van de registratie. En wat we nu eigenlijk merken is dat waar we voorheen een aantal jaar geleden vaak bijvoorbeeld 3 leveranciers hadden voor 1 middel, er nu nog maar 1 is. En als daar in de productielijn iets gebeurt, en dat is vaak helemaal niet in Nederland, maar aan de andere kant van de wereld, dan zitten we lang klem. En wij zijn dan ook niet het eerste land wat gaat krijgen, want we zijn een klein land en het is voor de laagste prijs. Dus de kern van het probleem is die lage prijs die de zorgverzekeraars bedingen. Ja, dat is wel wat we nu zien, inderdaad. Ja, en u bent ook vicevoorzitter bij de branchevereniging van apotheken. U zegt, het is ook een beetje ieder ziekenhuis voor zich gaat dan op zoek. Of wordt er ook geprobeerd om gezamenlijk als branche iets aan het probleem te doen? Bijvoorbeeld die zorgverzekeraars te vragen meer te betalen? Ja, dat vragen we al jaren. Alleen tot nu toe zijn zij niet bereid geweest om hun beleid aan te passen. Maar dat is wel echt een van de oplossingen. Ik denk ook dat jaren geleden dat beleid nodig was om de prijzen van geneesmiddelen omlaag te krijgen. Dat was destijds heel goed en heeft ook echt het geld wel opgebracht. Alleen nu lijken we door de bodem gezakt te zijn. En is het echt tijd om dit beleid te stoppen? We hebben de laagste prijs, maar voor die lage prijs hebben we geen geneesmiddelen meer. Dat is momenteel het gevolg. Ja, en die prijs, u zei het al, is niet eigenlijk de enige reden, maar wel de hoofdreden. De meeste medicijnen worden dus geproduceerd in India en China. Is daar iets aan te doen? Ja, voor onszelf weinig, want dat is zo ver weg en we hebben helemaal geen zicht op die productie. Dat we vaak ook niet weten wat het probleem van het tekort is. Die informatie komt niet bij ons terecht. Dus het is helemaal niet een transparante keten. Wij hebben vaak geen idee, om eerlijk te zijn. Maar pleit jullie branche dan ook wel eens voor om die productie weer naar Europa te halen, bijvoorbeeld? Ja, zeker. Dat roepen we al jaren. Van, kom alsjeblieft met een grote fabriek in Europa. Productie dichtbij is voor alles beter. Dan heb je zicht op de keten. Kun je sneller in Europa met elkaar schakelen. En natuurlijk staat zo'n fabriek er niet morgen en kost dat jaren. Maar we hebben hem op dit moment wel echt heel hard nodig. Ja, er zit net een nieuw kabinet. Er zit niet net een nieuw kabinet, dat moet er komen. Hè. We hebben net verkiezingen gehad. Is het nu ook het moment om een politieke oproep te doen aan het te formeren kabinet? Jazeker, de KNP heeft die oproep ook echt al klaar liggen. Dus zo gauw als daar duidelijkheid over is, gaan ze die zeker krijgen. Maar dan nog zie je dat dit een probleem is wat in de loop van de jaren is ontstaan. Een oplossing is er niet morgen, maar we moeten daar echt wel nu op gaan inzetten. Omdat het niet meer houdbaar is dat wij dit ieder jaar aan het doen zijn. Of eigenlijk momenteel iedere dag die tekorten proberen op te lossen. Dat is de orde van de dag. Ja, nu zijn er in de EU meer medicijnen schaars. Hè? U zegt al, er zou een grote fabriek in Europa moeten komen. Is het tot het zover is, zou gezamenlijke Europese inkoop misschien een oplossing zijn? Zoals dat ook bij de coronavaccins is gedaan? Ja, dat is voor een aantal geneesmiddelen die je per se nodig hebt, zoals antibiotica, zeker een oplossing. Dat betekent wel dat Nederland dat systeem met de laagste prijs moet gaan loslaten. Er wordt natuurlijk steeds nog gesproken over het drukken van de zorgkosten. Dus is dat realistisch? U kent die zorgverzekeraars. Nou, ik denk dat het op dit moment de enige optie is die we nog over hebben. En het drukken van de zorgkosten hebben we jaren gedaan. Maar wat we nu zien is dat we importeren uit het buitenland. En daar zijn inmiddels ook cijfers over. En die import kost ons miljoenen per jaar. Dus de vraag is wat nou onderaan de streep het goedkoopste beleid eigenlijk is. Ja. En dan denk ik, dan moeten we het beste beleid kiezen. Dat is dat mensen goed behandeld kunnen worden met de middelen die ze nodig hebben. Oké. Nou, ik wens u veel succes in de jacht op antibiotica. Veel dank. Nicole Hunveld is apotheker in het Erasmus MC. Ja, 2023 gaat de boeken in als het warmste jaar ooit gemeten. Daar zijn alle klimaatwetenschappers het over eens. En hier gaan we over praten met weervrouw Roosmarijn Knol en weerman Peter Kuipers-Munneke. Welkom allebei. Goedenavond. Dankjewel. Ja, Peter, eerst maar even die actualiteit, want we zagen het ook op het journaal. Hè? Het water, de waterstanden zijn heel hoog. Heeft dat een relatie met die hogere temperaturen? Op een bepaalde manier wel. Het is namelijk zo dat in een wereld die opwarmt, daar worden de extremen in het weer steeds groter in. Dat komt doordat als de aarde opwarmt, dan neemt de verdamping toe in droge periodes. Daardoor worden droge periodes droger. Maar goed, het water moet ook weer een keer naar beneden vallen. En dat betekent dat natte periodes natter worden. En dan kun je niet direct elke regenbui koppelen aan klimaatverandering. Maar je kunt wel degelijk zeggen dat records op gebied van zowel droogte als hitte, als ook in neerslagextremen, allemaal te koppelen zijn aan het feit dat de aarde aan het opwarmen is. En dus is het niet zo heel gek, denk ik, dat we een record nat jaar, want dat is het in Nederland geworden, 2023, en ook zo'n extreem nat najaar, kunnen relateren aan die alsmaar warmer wordende aarde. Ja, dus extreem heet en extreem nat gaan hand in hand, zeg je eigenlijk. Precies, beide kanten op. Ja. Roosmarijn, jij bent expert op het gebied van El Niño. Kun je kort even uitleggen wat El Niño is? Ja, El Niño speelt zich af in de Stille Oceaan, eigenlijk tussen Australië en de kust van Zuid-Amerika tussen Ecuador en Peru in die hoek. En dan zou je misschien denken van, oh, dat is heel ver bij ons vandaan. Alleen die effecten van El Niño die verspreiden zich ook over de hele aarde heen eigenlijk. En El Niño is eigenlijk een fenomeen waarbij het zeewater van die Stille Oceaan warmer wordt dan dat het normaal is. En dat warmer worden van het zeewater zorgt er ook voor dat het weer in die regio verandert. En dat dat ook weer een soort kettingreactie heeft met het weer elders op aarde. Dus El Niño begint eigenlijk met het warmer worden van die oceaan, maar het breidt zich dus steeds verder uit. Ja, en ook wat het oceaanwater betreft was dit een recordjaar, hè? Temperatuur van het oceaanwater. En in hoeverre is El Niño dan de boosdoener van al die hitterecords dit jaar? Nou, dat is eigenlijk een combinatie van klimaatverandering, wat Peter net ook al noemde. En dat dus een gecombineerd effect met El Niño. En wat we in het verleden ook hebben gezien is dat een jaar waarin we met El Niño te maken hadden, dat het dus rondom de evenaar, ook de oceanen rondom de evenaar, dat het daar boven gemiddeld warm was. Dus je hebt rond de tropen eigenlijk een soort extra input aan energie. En wat de aarde eigenlijk altijd probeert is dat een beetje in evenwicht te houden en die warmte over de rest van de aarde te verspreiden. En als het in de tropen extra warm is, dan wordt het dus ook elders op aarde wordt het warmer dan normaal. En het vorige jaar wat record warm was, was 2016. En dat was ook een jaar waarin we met El Niño te maken hebben. Dus die twee werken nu een beetje samen met elkaar. Het is een versterkend effect. En uit onderzoek is gebleken dat El Niño ervoor kan zorgen dat het 0,2 graden nog warmer kan worden. En als we het hebben over bijvoorbeeld het Parijsakkoord, 1,5 graad, ja, dan kan die 0,2 graden is ineens heel groot in verhouding. Ja, ja. En die El Niño, die heeft een bepaalde cyclus, of komt die nu vaker voor? Nou, El Niño heeft eigenlijk een hele repeterende cyclus. Meestal komt dat om de 2 tot 7 jaar komt die terug. Alleen wat heel onzeker is aan El Niño is hoe lang het aanhoudt. En je hebt ook een tegenhanger van El Niño, dat is La Niña. Dat is eigenlijk de koudere variant ervan. Dan is het oceaanwater juist wat kouder. En die hebben we de afgelopen 3 jaar gehad. Dus die heeft eigenlijk heel erg lang stand gehouden. En nu hebben we dus het kantelpunt doorgemaakt naar El Niño. Okay. Peter, jij bent ook verbonden aan de Universiteit Utrecht. Je hebt veel onderzoek gedaan naar zeeijs. Welk effect hebben deze recordtemperaturen dan op het zeeijs van Antarctica, van de Zuidpool? Ja, het is een beetje een kip of het ei verhaal. Kijk, om eventjes terug te gaan naar de cijfers. Hè, dus 2023 wordt bijna 1,5 graden warmer dan sinds het pre-industriële tijdperk. Daarvan is zeg maar 1,2 graden gewoon veroorzaakt doordat we steeds meer CO2 in de lucht pompen. Wat zorgt voor een achtergrondopwarming. Nou, dan heeft El Niño, waar Roosmarijn het net over had, gezorgd voor, laten we zeggen, 0,2 graden extra opwarming. En dat restje wat er dan nog overblijft, dat komt doordat er dit jaar, het hele jaar, heel erg weinig zeeijs rondom Antarctica lag. Je moet je voorstellen, Antarctica is een gigantisch continent dat helemaal bedekt is met ijs. Dat is landijs. Maar daaromheen, de oceaan om Antarctica heen, is ook heel erg koud. En die bevriest ook in de winter. En in de zomer is daar ook nog een klein beetje van bevroren. Zo'n 3 miljoen vierkante kilometer. En in de winter breidt zich dat uit tot een zeeijsbedekking van normaal gesproken ongeveer 17 miljoen vierkante kilometer. Dat is ruim 1,5 keer zo groot als heel Europa. Maar wat is er nou dit jaar gebeurd? Eigenlijk vanaf januari missen we rondom Antarctica zo'n 2 miljoen vierkante kilometer zeeijs. Dat is een gebied van tussen de 40 en 60 keer zo groot als Nederland. En is dat het gevolg van de opwarming? Ja, nou, dat is dus een beetje kip of het ei. Ja, dus we weten niet zo heel goed waarom er zo weinig zeeijs was. Maar het is wel zo dat normaal gesproken als er zeeijs ligt, dan werkt dat eigenlijk als een soort deksel op de oceaan. En het weerspiegelt het zonlicht. Waardoor het boven dat zeeijs kan afkoelen naar min 10, min 20 graden. Maar als het zeeijs er niet is over zo'n groot oppervlak, ja, dan wordt de temperatuur 0 graden, want zo warm is het oceaanwater daar ongeveer. En dat betekent dat je dus hele grote stukken van de aardbol hebt die 10 graden warmer zijn dan normaal. En dat draagt dus ook bij tot een veel hogere wereldwijd gemiddelde temperatuur. Maar dat, kan ik me voorstellen, zet een cascade aan opwarming in gang. Dat is waar sommige wetenschappers bang voor zijn. Is dat we in de afgelopen jaren in een andere toestand zijn terechtgekomen met structureel minder zeeijs rondom Antarctica dan de decennia daarvoor. Denk jij dat ook? Eigenlijk is het nog een beetje te vroeg om dat te zeggen, omdat we nou eenmaal niet zo goed weten hoe dat zeeijs rond Antarctica zich precies gedraagt. Dus dat moeten we nog even afwachten. Ja. Roosmarijn, El Niño, die zegt, die kan de komende jaren ook voor koelere oceanen gaan zorgen. Want dan wordt het La Niña. En is dat vanzelfsprekend of neemt die kans daarop ook weer af? Nou, het gaat wel kouder worden dan normaal. Want die cyclus die je eigenlijk hebt, bij El Niño wordt het warmer dan normaal. En bij La Niña wordt het weer kouder dan normaal. Maar op het moment dat die normaal steeds hoger wordt, dat het water dus steeds warmer wordt, dan gaat dat ook betekenen dat die La Niña ook warmer gaat worden dan dat die pak een beetje 30 jaar geleden was. Dus je blijft wel die schommelingen houden, maar over welke temperatuurwaarde je het dan precies hebt, dat kan dus in combinatie met die opwarming en ook dus wat er op de polen gebeurt met dat ijs. Het staat allemaal in verbinding met elkaar. En dat is ook wel het hele interessante, maar ook direct het complexe van ja, het weer en alles wat daarmee samenhangt. Soms weet je niet goed wat één verandering op een ander punt teweeg brengt. Maar ja, het lijkt er nu wel op dat we nu in die El Niño-fase zitten, dat we komende zomer voorzichtig weer teruggaan naar de normale situatie. En dat het daarna weer kan omklappen naar een La Niña. Dus dat we dan toch weer in die koude fase terecht gaan komen. En dan kan het dus in combinatie met die opwarming van de aarde ook weer voor heel ander weer op aarde zorgen. Het is wel zo dat de La Niña's van tegenwoordig, zeg maar bijvoorbeeld de La Niña van de afgelopen 3 jaar, die was warmer dan de El Niño van 1998. Ja. Dus het geeft maar aan dat warmer en kouder is relatief. We hebben te maken met een gestage opwarmende aarde, waarbij La Niña er net 0,1 of 0,2 graden vanaf kan snoepen en El Niño net het extra zetje kan geven tot een recordwarm jaar, zoals 2023. Ja. Maar de La Niña's van tegenwoordig zijn al warmer dan de El Niño's van 20 jaar geleden. Ja. Jullie zijn dagelijks bezig met dit hele complex te bestuderen. 2023 was een jaar van extreme. Is jouw verwachting dat dit zo doorzet? Is dit zo warm en nat het nieuwe normaal? Dat is wel het nieuwe normaal inderdaad. En dat klopt ook met de prognoses die door klimaatwetenschappers worden gemaakt, die ook door het KNMI specifiek voor Nederland worden berekend. We gaan gewoon meer extreme in ons weer meemaken. Dus zomers worden warmer en droger. Nou, zoals afgelopen najaar was het heel erg nat. Dat is wel de verwachting wat we de komende jaren ook kunnen meemaken. Alleen we kunnen niet precies zeggen van 2024 gaat weer een hele warme zomer worden of 2027 gaat een hele natte herfst hebben. Dat laat zich op voorhand niet voorspellen, maar we moeten wel rekening houden met dat dit soort extreme vaker gaan voorkomen en dat we dat in het nieuws ook vaker gaan zien. En dat dat onderdeel is van het nieuwe weer wat we in Nederland gaan krijgen. Ja, je zei de zomers worden nat en warm. De winter eigenlijk ook, hè, deze winter. Nou ja, als je graag wil weten hoe in Nederland de winters van 2060 eruit zien, dan zeg ik, ja, kijk naar buiten. Dit is over 30, 40 jaar een hele gemiddelde winter. En baart dat jouw zorgen? Nou ja, de winter zoals we die ooit kenden in Nederland. Hè, ik werd vroeger voorgelezen uit prentenboekjes van Nijntje en zo, in de sneeuw en met een slee en zo. Nu is het al zo dat we nog maar half zoveel sneeuwbedekking hebben in Nederland als 40 jaar geleden. Ik denk dat mijn kleinkinderen, als die ooit komen, dat die dat echt als een enorme zeldzaamheid zullen gaan beschouwen, sneeuwval in Nederland. Ja, en die leren dan ook over een mythische gebeuren in het verre verleden. Dat begint met elf en eindigt op stedentocht. Ja, zeker. Gaan we die nog een keer meemaken? Nou ja, de KNMI heeft daar wel eens berekeningen op losgelaten. En vroeger was de kans op een elfstedentocht ongeveer eens in de 11 jaar... 12 jaar, 15 jaar. Maar inmiddels zitten we al op eens in de 25 of eens in de 30 jaar... Ja, en over 50 jaar dan is die kans misschien 1 keer per eeuw. En dat is dus verwaarloosbaar weinig. Oké, we hopen op volgend jaar. Dank jullie wel, Roosmarijn Knol en Peter Kuipers-Munneke. Yeah. Aretha Franklin natuurlijk met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Ja, Think was dat natuurlijk. Twee grote aardbevingen dit jaar. Turkije in februari, een zware beving in stedelijk gebied. En in september was het raak in het uitgestrekte Atlasgebergte in Marokko. Onze correspondenten Samira Jadir in Marokko en Mitra Nazar in Turkije zagen van dichtbij hoe groot de impact daarvan is. Inmiddels staat de winter voor de deur. Hoe is het er nu? Goedenavond beiden. Mitra, hoe is het nu in het zwaarst getroffen gebied? Het zwaarst getroffen gebied is eigenlijk een heel groot gebied. Dus het is best een heel groot deel van dit enorme land wat zwaar getroffen is. We hebben het over 11 provincies, waarin ook 11 grote steden best wel zwaar gehavend uit deze ramp zijn gekomen. En ja, als je daar naartoe gaat nu, het dagelijks leven is tot stilstand gekomen op die 6 februari. Maar op heel veel plekken, en eigenlijk, ik durf wel te zeggen, op de meeste plekken is het leven nog steeds niet verder gegaan. Het is nog steeds een ongelooflijk aantal. Elke keer als ik het lees of als ik het zeg, 50.000 doden. Ja. Dat is je bijna niet voor te stellen. En dat betekent dus dat bijna iedereen daar wel iemand heeft verloren. Sommige mensen, hele families. 3 miljoen mensen zijn ontheemd geraakt. 3 miljoen. Ja, die mensen hebben geen huis meer, nou, en nog steeds niet. Want het is nog niet eens zo gek veel later. Hè. We zijn nog geen jaar verder, bijna een jaar nu. Ja, dus en het is ook, er is veel frustratie ook over het feit dat de aardbeving, nou ja, toch niet meer bovenaan de agenda van mensen in de rest van het land staat. Terwijl ze daar nog steeds op de meeste plekken in een diepe ellende zitten. Ja, Samira Mitra vertelt, het speelde in 11 grote steden ook. Hè. Nu was die aardbeving in Marokko was echt een bergachtig gebied. Mm-hmm. De winters zijn daar hartstikke streng. Zijn ze daar eigenlijk klaar voor de winter? Nou, ik ben daar een paar weken geleden nog geweest. En het hangt een beetje vanaf waar je bent in het Atlasgebergte. Maar de meeste mensen wonen nog steeds in tenten. Kijk, het Atlasgebergte staat erom bekend dat het in de winter gewoon echt strenge winters zijn. Ligt een pak sneeuw. Dus het is echt gewoon vreselijke winters, om maar zo te zeggen. En voordat die aardbeving er was, werd er al jaarlijks een soort van actie gevoerd voor dit gebied. Zo van, ja, helpen het Atlasgebergte de winter door, om het zo maar te zeggen. En nu is het zo dat de mensen niet eens huizen hebben. Dus ze zitten in tenten, die zijn niet heel erg goed beschut. Soms is het ook gewoon een tent, gewoon een plastic, een rol plastic. En dus heel veel mensen klagen ook nu van, ja, we zijn echt doodsbang voor de winter. We weten niet hoe we dit gaan overleven. Maar wat de overheid, de Marokkaanse overheid, dan bijvoorbeeld als oplossing aanbiedt, is van, ja, we doen dan tijdelijke relocatie. Dus dat ze dan ergens anders naartoe moeten gaan. Maar de mensen zeggen van, ja, we zijn bang dat we dan ons grond verliezen. Dus dat we niet meer terug kunnen komen. Maar ook van, hoe gaan wij huizen huren? We hebben gewoon geen inkomen. Ons inkomen is gewoon gebonden aan ons huis. Ja, Mitra vertelde, in Turkije gaat het om 3 miljoen mensen die ontheemd zijn. Hoeveel zijn er dat in Marokko? Ja, dat is ze hebben het in Marokko vooral over gezinnen. Dan hebben ze het over iets van dat er 50.000 gezinnen, zeg maar, ontheemd zijn. Ja, en in een gezin, daar zit gemiddeld iets van 4-5 mensen. Ja, dus 200.000 mensen, ja, ongeveer. Ja, Mitra, en direct na de bevingen, toen waren er in Turkije honderden arrestatiebevelen, hè, tegen architecten en aannemers. Hè, die zouden verantwoordelijk zijn voor de slechte staat van de gebouwen. Er was gesjoemeld met bouwvoorschriften. Hebben die rechtszaken ook iets opgeleverd? Er zijn verschillende rechtszaken die nu lopen. Dat is een heel langdurig proces in Turkije. Dus echt veel heeft dat nog niet opgeleverd. Maar er zijn inderdaad vrij snel na de ramp allerlei mensen opgepakt. Vooral aannemers. Dus heel erg gefocust op aannemers. En dat zijn natuurlijk ook, nou ja, makkelijk, hè, de gezichten van die bouwprojecten. Er zijn een aantal grote nieuwbouwprojecten, hè, waaronder in Antakya. Het is wel een bekend een luxe appartementencomplex. Dat gewoon volledig is omgevallen. Waar ik meen 800 doden zijn gevallen in alleen dat complex. Nou, daar zijn er ook mensen voor veroordeeld. Die zaken lopen nog en er zijn mensen voor aangehouden. De enige de vraag is natuurlijk nu, hoe gaat het met de verantwoordelijkheid hoger op? Want die gebouwen, die flatgebouwen, die nieuwbouw, die zijn neergestort. Ja, die zijn natuurlijk, die vergunningen zijn natuurlijk afgegeven door iemand. Door iemand bij de autoriteiten. En dat is een trap wat steeds hoger opgaat. En daar is natuurlijk veel kritiek op. Precies. En wat heeft het ook president Erdogan? Precies. Zijn er politieke gevolgen van voor bijvoorbeeld Erdogan? Want die is wel weer opnieuw gekozen. Ja, nou ja, ik mag wel zeggen, het zwaarste jaar voor Turkije, ook voor de politiek, is het Erdogan gelukt om ondanks dit alles opnieuw herkozen te worden. Dus dat heeft dus geen gevolgen gehad voor zijn politieke voortbestaan. En Samira, heeft dat te maken met allerlei beloftes die hij heeft gemaakt over de wederopbouw, die we natuurlijk nog moeten zien. Ja, Samira, ook in Marokko kwam er kritiek op de overheid. Hè? De hulp kwam niet op gang. Ze weigerden buitenlandse hulp. Er waren enorme strenge regels. Heeft dat nog politieke gevolgen gehad? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is ook niet duidelijk of er naar het kritiek is geluisterd of niet. Marokko is eigenlijk, de overheid is eigenlijk een orgaan dat gewoon doet wat hij wil doen en wat ze denken van wat het beste is voor het land. En daar wordt meestal geen uitleg aangegeven. Kijk, de eerste week was inderdaad chaotisch. Was er ook heel weinig communicatie vanuit de overheid naar bijvoorbeeld de media toe. Daar heeft de media toen ook heel erg over geklaagd. Maar meer dan klagen kan je eigenlijk niet in Marokko. Het is niet duidelijk van, kijk, er is een plan van aanpak, er is een wederopbouwplan. Hoe het er nu uitziet, lijkt dat heel erg realistisch. Maar tijd zal het leren. En daarna ook de eerste lijns, afgezien van de eerste anderhalf week dat het heel erg chaotisch was en weinig werd gecommuniceerd, werd de eerste lijns hulp daarna heel goed opgepakt. Alleen het probleem is zo van, ze hebben zoiets van, oké, de eerste fase is eerste lijns hulp en de tweede fase is wederopbouw. Maar er is nog een tussenfase. En dat is gewoon dat er op korte termijn gewoon woningen worden gebouwd. Bijvoorbeeld die containerwoningen. In een paar dorpen is dat ook gelukt, is dat ook gebeurd, door eigenlijk vrijwilligersorganisaties. Dus niet door de overheid. Nee, niet door de overheid. Want die hebben dat waarschijnlijk niet meegenomen in hun plan. Dus die hebben gewoon gedacht van eerste lijns hulp en dan gewoon wederopbouw. En eerste lijns hulp is dan tenten. Maar die containerwoningen, iedereen vraagt ernaar en die wil dat ook hebben. En die hebben ook zoiets van, dat geeft ons gewoon wat meer zekerheid. En ook gevoel van veiligheid. Dat we in ieder geval deze winter door kunnen komen met, ja, gewoon in een veilige omgeving. Ja, en Mitra, nou, in Turkije wordt er ongetwijfeld ook veel gesproken over wederopbouw. Hè? Gaat het dan ook over hoe je veilig kan bouwen op een plek waar de kans op zo'n zware aardbeving bestaat? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk veel kritische stemmen, ingenieurs, experts, die zeggen, wederopbouw is belangrijk, maar het moet allemaal niet te snel gebeuren. We moeten daar goed over nadenken. Los van het feit dat het veilig moet gebeuren, heb je ook te maken met stadsplanning. En er zijn zoveel mensen ontheemd. Sommige steden zijn gewoon helemaal van de kaart verdwenen. Dus, en dit is natuurlijk allemaal kritiek op president Erdogan, die vanaf het begin eigenlijk zei, we gaan zo snel mogelijk bouwen. Beloftes, lege beloftes ook, hè, want het was natuurlijk allemaal veel te ambitieus, want hij zei, binnen een jaar ga ik de helft van het hele rampgebied hebben opgebouwd. Nou ja, dat ziet er nu al uit dat hij dat niet gaat lukken. Maar los daarvan is het dus inderdaad de vraag of het wel slim is om het zo snel te doen. En we weten van andere rampen dat wederopbouw van zo'n grote ramp, dat is gewoon jaren gaat duren. En daar moet je niet te hard mee van stapel lopen. Maar Erdogan heeft in maart opnieuw lokale verkiezingen voor de kiezen. Dus dat speelt bij deze regering altijd een rol. Ja. Dus dat snelle bouwen, daar wil die wel mee verder gaan. Nou, Samir, je zei net al, hè, er wordt wel gesproken over wederopbouw. Maar dat is een tussenfase waar niemand over nadenkt. Wordt er ook gesproken bij jou in Marokko over het anders, het veiliger bouwen? Ja, kijk, de huizen die nu, zeg maar, ingestort zijn of die enorm beschadigd zijn, dat zijn eigenlijk huizen die gebouwd zijn door de mensen zelf. Maar nu gaat de regering dus zeg maar helpen. En nu denken ze wel erover na van, ja, hoe gaan we deze huizen bouwen? Gaan we dat doen op de manier hoe de mensen dat hebben gedaan? Of moeten we toch wat meer rekening houden met meer dat er meer aardbevingen zullen zijn? Want, en wat moet er dan anders? Ander materiaal? Ja, dat willen ze dus kijken van ja, of ze gaan dus ander materiaal gebruiken, wat steviger materiaal. Ze hebben het over meer beton gebruiken en zo. Want de mensen gebruiken. Het is echt een gemarginaliseerd deel van Marokko. Dus de mensen hebben altijd zeg maar huizen gebouwd hoe zij dat kennen, eeuwenlang. En dat is altijd eigenlijk goed gegaan. Totdat, ja. Deze hele grote aardbeving, die niemand zag aankomen eigenlijk. En nu moeten ze dus anders gaan denken. En nu moeten ze dus ook anders gaan kijken van hoe gaan we deze huizen bouwen. En ook op de manier van hoe de mensen dat graag zouden willen hebben. Dus daar wordt heel erg veel over nagedacht. Er worden ook experts bij betrokken bij dit proces. En en het is gewoon afwachten of dat daadwerkelijk gaat gebeuren en wanneer dat precies gaat gebeuren. Oké, we gaan dat horen van jou in de toekomst. Dankjewel, Samira Jadir, correspondent in Marokko, en Mitra Nazar vanuit Turkije. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ja, de laatste Blackbird van de Beatles was dat. Morgen begint de vuurwerkverkoop, maar hoe beleven dieren deze periode met knallend vuurwerk rondom oud en nieuw? Die vraag staat centraal in de korte documentaire And a Happy New Year. Regisseur Sebastian Mulder won er op documentaire festival ITVA een prijs mee. En morgen is de film te zien op tv. Sebastian, welkom hier in de studio. Dank je wel. Ja, Sebastian, voor die film heb je kleine cameraatjes omgehangen bij honden, bij huisdieren. Zogenaamde GoPro's, hè, waar je ook vaak mensen mee ziet skiën, zodat ze zichzelf kunnen filmen. Mm-hmm. En zo beleven we eigenlijk vanuit de hond, het perspectief van de hond, de jaarwisseling. Ja. Wat een heel bijzonder effect heeft, dat je gewoon ook zelf hond wordt een beetje. Ja, goed hè? Ja, het werkt fantastisch. Hoe kwam je op dat idee? Ja, ik eigenlijk vrij snel toen ik het idee had bedacht, dat is ongeveer 3 jaar geleden, vlak voor de jaarwisseling. Kwam eigenlijk gelijk een vraag van hoe ga je dit in godsnaam allemaal vastleggen? Want ik kan niet op 1000 plekken tegelijkertijd zijn in die ene dag of dat ene uur dat we in ieder geval weten dat er veel vuurwerk af wordt gestoken. Plus heel veel van de dieren die in de film zitten zijn eigenlijk zo bang dat je wil ze eigenlijk ook niet extra verstoren. Dus als er overal cameraploegen aanwezig zouden moeten zijn, zou dat ook los van duur ook best verstorend werken eigenlijk voor dieren. Dus zo kwam ik eigenlijk via een filmpje op YouTube op dat ik een animal wearing GoPro of zoiets, kwam ik eigenlijk op het idee. En toen dacht ik, god, dat is volgens mij best een mooie manier om te kijken of we daar de hele film of een gedeelte daarvan mee kunnen vertellen. En het werkte eigenlijk gelijk zo goed, omdat je omschreef net al een beetje echt de wereld bekijkt vanuit, in dit geval dan de ogen van een hond. Maar het is ook een super intiem perspectief, omdat baasjes vaak, ik weet niet of jij een dier hebt, maar ik zelf wel, en ik maak me er ook altijd schuldig aan dat je heel snel tegen je dier praat. Dus dat gebeurt in de film ook veel, en dan praten ze eigenlijk naar de kijker toe. En dat is, dat maakt het ook heel, heel lief en intiem allemaal. Ja, en bij hoeveel dieren heb je zo'n camera om de hals gehangen? Ja, we hebben in 2 jaar wisselingen uiteindelijk gefilmd. Dus ik had het gehoopt in 1 te doen. Dat was niet genoeg. In totaal hebben we 24 GoPro's aan hondeneigenaren meegegeven. Ja, de film duurt 20 minuten, dus je moest ontzettend veel materiaal bekijken en knippen. Ja, dat was in totaal 180 uur. Ongeveer 180 uur aan materiaal waar ik doorheen moest. Jeetje, en het is ook fascinerend omdat je vanuit die hond kijkt. Het lijkt een beetje, je denkt, die honden zitten in oorlogsgebied. Zo voelt het. Ja, klopt. Ja. En dat is ook een beetje als die honden zich gaan gedragen. Ja, zeker. Ja. Nee, dat was iemand zei dat inderdaad ook tijdens ITVA tegen me. Van het doet me denken aan dieren in een oorlogsgebied. En dat is het ook eigenlijk, hè? Op een bepaalde manier. Ja. Ja, en in de film contrasteert dat wel heel sterk, vond ik, met het vrij poëtisch gefilmde beeld van dat vuurwerk waarmee je begint. Hè? Maar zijn eigenlijk alle dieren bang voor vuurwerk? Nee, dat is inderdaad goed om even te benoemen. Tenminste, niet alle dieren zijn bang voor vuurwerk. Maar het merendeel toch wel. Het verschilt ook per diersoort. Dat heb ik ook wel ondervangen. Dus waar ik achter kwam, was eigenlijk dat honden toch wel het meest bang zijn. Of in ieder geval, volgens mij was 3/4 van de honden ongeveer bang. Het is moeilijk om daar gelijk cijfers aan te noemen. Maar de dierenbescherming heeft een keer een onderzoek daarna gedaan. En die noemde dat ongeveer. En welke zijn stoïcijns? Hoe bedoel je dat? Welke diersoort? Welke dieren kan het niet zoveel schelen? Ik heb zelf bijvoorbeeld met nieuwjaar ook een camera om een kudde schapen gedaan. Die zaten binnen. En ik dacht eigenlijk dat die wel zouden reageren. Maar die boeide het eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar die is ook een kuddedier, dus die zijn dan met elkaar. En op momenten, daar bleef ze eigenlijk vrij rustig van. Ik ben ook op een kinderboerderij alpaca's hebben gehad. Geiten, die zijn ook wel veel bang, heb ik gemerkt. Katten en paarden, heel veel paarden. Dat heb ik heel veel gehoord van paardeneigenaren die echt heel, heel bang zijn. En daar, dat heb je ook gefilmd. Ja, zeker. Daarbij is het een beetje het moeilijke wat ik ondervond is van laat je je paard buiten staan of haal hem naar binnen. Want aan de ene kant wil je hem natuurlijk de ruimte geven om te kunnen vluchten. Want vluchtgedrag is vaak wat instinctief naar boven komt. Maar goed, je hebt ieder jaar ook weer verhalen dat paarden losbreken en op botsingen en noem het maar op. Want in jouw film zie je hoe ze door een vrij kleine bak in paniek aan het galopperen zijn. En dat wordt dan gefilmd met een beveiligingscamera. Ja. Ja. Dat vond ik ook al een eng beeld. Ja, want die bak is veel te klein. Ja, zeker. Nee, precies. Ja, en er zit inderdaad een sequentie waar we eigenlijk uitzoomen. En dus ineens andere diersoorten wel onder paarden zien. En dat wordt allemaal gefilmd met bewakingscamera beelden. Ja. En waarom wilde jij dit maken? Ja, ik vind het heel belangrijk. Wat ik zei, het idee is ontstaan toen ik mijn eigen kat eigenlijk zag schrikken 3 jaar geleden. En ik had mezelf eigenlijk nooit echt heel erg gerealiseerd dat mijn eigen kat zelf ook bang was voor vuurwerk. Het was vanwege corona dat ik eigenlijk thuis zat met uit en nu. Dus ik schaamde mezelf eigenlijk een beetje dat ik dat niet zo goed door had gehad. En ik heb toen een berichtje geplaatst op een Facebookgroep. En eigenlijk binnen nood had ik zoveel reacties van huisdier-eigenaren, maar ook paardeneigenaren, noem het maar op. Dat ik dacht, jezus, wat speelt dit en wat is dit eigenlijk een veel groter probleem dan ik zelf wist. En ik dacht eigenlijk gelijk van, wat gek dat hier nog nooit eerder een film over gemaakt is. En wat ik heb geprobeerd, of wat ik hoop dat de film doet, is eigenlijk een probleem aankaarten. En ik hoop dat jij als kijker van de film aan het einde denkt, dit moet anders. Want ik denk, het is een feestdag. En we gebruiken vuurwerk natuurlijk om iets te vieren. Maar Ja, dat gaat wel ten koste van een hele hoop andere dieren, maar ook mensen. Ja, maar het is erg omstreden, een vuurwerkverbod. Dus voorlopig is dat nog niet anders. Heb jij in deze hele studie ook ontdekt hoe je dieren wel goed door oudjaar kan loodsen? Zijn er trucjes? Kun je ze rustig houden? Dus er zijn een aantal dingen die veel van de huisdiereigenaren deden, waaronder muziek opzetten. Dus proberen ander geluid te veroorzaken of klassieke muziek. Of die hebt als je op YouTube bijvoorbeeld relaxing dog and cat music of zoiets, dan krijg je allerlei muziek die je zou kunnen opzeggen die schijnbaar dieren kalmeert. Het verschilt ook een beetje per dier. Ieder dier heeft een eigen persoonlijkheid, wat het gedrag is wat opgeroepen wordt. Dus sommige dieren die zoeken heel erg hun eigen schuilplek. In de badkamer. Bijvoorbeeld. Ja. Dan is het goed om bijvoorbeeld bij je dier te blijven. Daar worden ze over het algemeen ook rustig van. Bij honden, die spiegelen natuurlijk ons mensen. Dus dat is ook wat zo ontzettend moeilijk is voor alle baasjes in de film ook. Probeer maar eens rustig te blijven als je hond daar hijgend. Ja, het lijkt soms bijna alsof ze een hartaanval krijgen. Blijf dan maar eens kalm. Want hoe meer jij gaat stressen, hoe meer de dieren eigenlijk ook nog extra gaan stressen. Dus je moet proberen voor zover dat mogelijk is kalm te blijven. Afleiden helpt, dus een spelletje spelen of zoiets bedenken. Medicatie, thundershirt is iets wat veel baasjes ook gebruiken. Dus dan wikkel je dier als het ware in en dat schijnt ook stress te verminderen. Dus het zijn een aantal dingen die je zou kunnen doen. En trainen zou ook nog kunnen. Er zijn dus nog allerlei dingen. Morgenavond is jouw documentaire te zien aan de Happy New Year op NPO 2, 22:50. Dus dan brengt mensen dat op ideeën. Dank je wel voor nu. Dit was Het Oog voor vandaag. Morgen zit hier Lucella Carasso. En zometeen op deze zender Nooit Meer Slapen, waarin Femke van der Laan in gesprek gaat met beeldend kunstenaar en regisseur Fiona Tan. En voor nu, een hele goede nacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Nu 15 maanden gratis. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Op zoek naar een knallende date? Op ondeugenddaten.nl ontmoet je spannende singles. Vuurwerk gegarandeerd. Ontvang eenmalig 50% korting. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. Middernacht.